się powiedzieć. Spróbujmy ostatni raz. I nie wmawiaj mi, że lepiej może być. Życie to nie kaseta i nie da wymazać się. Tak dużo, dużo, dużo było podejrzeń i zbyt ostrych słów. Zerwany most, zburzony most, spalony most, nie da naprawić się. Sama krzyczysz z całych sił. Nie mogę cię zrozumieć. Nie mogę. Ciągnąć to, udawać, że dobrze jest, gdy każdy z nas na innej fali gra cały czas. Nic się nie klei i tylko, tylko, tylko łzy. Masz argumentów tysiąc. Cię zrozumieć.